do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki, tu Polskie Radio. Program trzeci, jest 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Zbyt niska inflacja, a na razie nie będzie drugiej w tym roku waloryzacji rent i emerytur. W szkołach trwają przygotowania do szczepień dzieci przeciwko wirusowi HPV. Komisja Europejska wygrywa z amerykańskimi gigantami przed Trybunałem Sprawiedliwości. Na razie nie będzie drugiej w tym roku waloryzacji rent i emerytur. Rząd zajmował się projektem nowelizacji ustawy w tej sprawie, ale jej nie przyjął. Powód? Zbyt niska inflacja. Ministrowie wrócą do procedowania projektu, jeżeli pojawi się ryzyko przekroczenia inflacji na poziomie 5%. Na razie Ministerstwo Finansów nie przewiduje jednak takiego wzrostu, napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Obecnie waloryzacja przeprowadzana jest raz w roku. W marcu dodatkowa miałaby miejsce we wrześniu, ale tylko wtedy, gdyby wzrost cen towarów i usług przekroczył 5%. Autorzy ustawy argumentują, że to pozwoliłoby zapewnić stabilność finansową emerytom i rencistom. Rząd planowałby, nowelizacja weszła w życie 1 stycznia przyszłego roku, gdyby nowe przepisy obowiązywały już w tym roku. Dodatkowej waloryzacji tak by nie było, inflacja nie przekroczyła bowiem wskazanego progu. Rząd podkreśla, że podstawowa waloryzacja pozostaje bez zmian, co oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia w marcu przyszłego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży jest niewydolna. Taki wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Brakuje psychologów szkolnych, a poradnie psychologiczno-pedagogiczne koncentrują się na wydaniu opinii i orzeczeń, a nie na wsparciu terapeutycznym dzieci i młodzieży, mówi Aneta Karska z delegatury NIK w Poznaniu. W 2023 roku psychologa nie było zatrudnionego w 42% placówek w kraju. Problemy z zatrudnieniem psychologa wystąpiły w 8 na 10 kontrolowanych szkół. W konsekwencji problemy dzieci i młodzieży nie były dostrzegane odpowiednio wcześnie, a problemy narastały i z całą mocą uwidaczniały się w szkołach średnich. Od 5 lat trwa reforma opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Powstał trzystopniowy system pomocy. Na pierwszym poziomie działają poradnie psychologiczno-terapeutyczne. Skala problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży jest jednak tak duża, że mimo powstania niemal 500 zespołów i ośrodków środowiskowej opieki w ramach pierwszego poziomu, nie zaspokoiło to potrzeb w tym zakresie. Na uzyskanie pomocy psychoterapeuty dziecko musiało czekać nawet 7 miesięcy. To jedyna dostępna na rynku szczepionka na raka, dlatego, jak przekonują specjaliści, warto szczepić dzieci. Szczepienie dzieci w wieku 9 do 14 lat odbywa się w szkołach, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik, który zachęca rodziców do wyrażenia zgody na to szczepienie. Nie ma żadnego przymusu. Przymus powinien być taki moralny w nas, bowiem Polska należy do niechlubnych krajów, gdzie rak szyjki macicy ciągle zabiera olbrzymie żniwo wśród kobiet. Rocznie około 3000 kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. A szczepionka przeciw wirusowi HPV jest bezpłatna dla dziewcząt i chłopców w wieku od 9 roku życia do ukończenia 14 lat. Robert Nogal, znany pod pseudonimem Frog, jest poszukiwany listem gończym. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji opublikowano wizerunek 34-latka, który jest znany z szaleńczych rajdów samochodowych. Wszystkie informacje na temat ściganego należy zgłaszać do Komisariatu Warszawa Targówek, mówi rzeczniczka Policji z Pragi Północ, komisarz Paulina Onyszko. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego, który wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ i mężczyzna jest skazany i ma karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Mężczyzna jest skazany za przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego, który stanowi o niestosowaniu się do rzeczonych środków karnych. A chodzi m.in. o zakaz prowadzenia pojazdów. O piracie drogowym zrobiło się głośno w 2014 roku za sprawą filmów w internecie, które sam publikował, a nagrania pokazywały niebezpieczne rajdy kierowcy po Warszawie i pod Kielcami. Dwie wygrane komisje europejskie z amerykańskimi gigantami Apple i Google. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację Brukseli i budżety obu firm zostaną uszczuplone. Koncern Apple będzie musiał zapłacić aż 13 miliardów euro zaległych podatków, a firma Google grzywnę w wysokości 2 miliardów 400 milionów euro. Obecna komisja kończy więc kadencję z sukcesem w dwóch głośnych sprawach. O szczegółach Beata Płomecka. Orzeczenie Trybunału dotyczące Apple, unijna komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager skomentowała tak. Big win. To duża wygrana, ważna dla sprawiedliwości podatkowej. Spór na linii komisja-Apple ciągnął się od 2016 roku. Wtedy to Bruksela uznała, że amerykański koncern skorzystał z niedozwolonej pomocy publicznej w Irlandii dzięki korzystnej interpretacji podatkowej. Nakazała więc zwrot 13 miliardów euro. Gigant technologiczny zaskarżył tę decyzję i w sądzie pierwszej instancji wygrał, ale kiedy sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości, ten przyznał rację komisji. A jeśli chodzi o Google, to komisja w 2017 roku uznała, że koncern promował w wynikach wyszukiwania własną przeglądarkę cenową. I choć Google odwołał się do Luksemburga, to dzisiaj poległ. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, pora na sport, Dariusz Urbanowicz. W ostatnich dniach kibice piłki nożnej żyją Ligą Narodów. Polacy wygrali, przypomnę, na wyjeździe ze Szkocją 3-2. Potem również na terenie rywala przegrali z Chorwacją 0-1. Ruszyła sprzedaż na mecz biletów na mecz z naszym trzecim rywalem grupowym, Portugalią. Wszyscy chcą zobaczyć bramkostrzelnego Ronaldo w akcji. Podobno przytkały się serwery sprzedażowe. A dziś ciąg dalszy gier. W grupie A mecz na szczycie na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. O prymat w tabeli zagrają Holandia i Niemcy. Młodsi, odświeżeni, dynamiczniejsi. Tak dziennik Die Welt opisuje stan niemieckiej kadry po zmianach wprowadzonych przez Juliana Nagelsmana. Wygrana 5-0 z Węgrami rozwiała większość wątpliwości po serii odejść z reprezentacji doświadczonych zawodników. Jednak to dziś Niemcy czeka główny test w Lidze Narodów. Selekcjoner zapowiada, że wielkich zmian nie będzie. Oglądaliśmy, jak Holendrzy grali, jak zdobywali gole. To oczywista część naszych przygotowań. Dlatego nie będziemy za dużo zmieniać w porównaniu do naszego meczu z Węgrami. Wiele rzeczy zadziałało dobrze, dlatego na pewno te elementy chcemy realizować podobnie przeciwko Holandii. Julian Nagelsmann wygląda na spokojnego przed meczem. Gazeta Bild pisze jednak o trosce o bramkarza. Marc-André Ter Stegen po odejściu Manuela Neuera jest pewną jedynką między słupkami, ale szkoleniowiec pamięta trudne rozmowy sprzed Euro i wie, że zawodnik Barcelony też może wkrótce zrezygnować z reprezentacji. Kicker pisze za to o Robercie Andrisiu. Dziś w Amsterdamie zagra 12 mecz w kadrze, stanowiąc jej istotny element. Rok i dzień temu Niemcy przegrały towarzyskie starcie z Japonią aż 1-4, a Andrisia jeszcze w reprezentacji nie było. Niepewny jest występ Niklasa Füllkruga, pisze z kolei Frankfurter Allgemeine, dodając, że starciami Niemiec z Holandią obecny trener żył od dziecka, dlatego mecz, jak zawsze, będzie zapewne piękny i kontrowersyjny. Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek meczu o 20:45. Dobre tenisowe wieści napływają z Guadalajary, z dalekiego Meksyku. Katarzyna Piter, grająca w parze z Węgierką Fanny Stolar, zagra w ćwierćfinale turnieju deblowego. Polsko-węgierski duet awansował dzięki zwycięstwu z Włoszką Angeliką Moratelli i jej amerykańską koleżanką Sabriną Santamarią 6-3, 3-6 i w super tiebreaku 11-9. Patrzymy na to, co się dzieje w Szczecinie. Trwa tam challenger tenisowy, ale już w pierwszej rundzie odpadł finalista tegorocznego French Open juniorów. Tomasz Berkieta pokonał go Denis Nowak z Austrii w dwóch setach, obu skończonych do 3. W tej chwili gra Olaf Pieczkowski. To numer 533 rankingu ATP, a jego rywalem Federico Coria, Argentyńczyk rozstawiony, grający w rankingu z 79. miejscem. 0-6 na razie, 3-5. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale teraz jest 40-0 w tym przypadku Argentyńczyka. O 19 na kort ma wyjść Daniel Michalski, jego rywalem Niemiec Daniel Altmaier. Musiałam aż spojrzeć, skąd masz te najświeższe informacje co do tego challengera, ale widzę, że tam z wielu źródeł korzystamy. O, tak, tak, tak, tak, ale redaktor Urbanowicz pojawił się w studiu w czapeczce, więc rozumiem, że teraz już wsiadasz na rower i odjeżdżasz. Finał dal. Zostaję do wieczora. Dzisiaj o 21 się usłyszymy. Tak jest. Dobrze, to są Państwo w takim razie przygotowani. Ja jeszcze przypomnę, że dzisiaj, no, pochmurno. Pochmurno w ten wtorek, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, no, a w nocy będzie również zachmurzenie. Umiarkowane, okresami duże, w centrum możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 14 stopni Celsjusza, nad morzem oraz na krańcach południowo-wschodnich, wbrew intuicji, cieplej, 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18:00. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. No, aż się zawahałam, bo z zespołem Pulp zaczynamy trzecią godzinę. Up again. Oh, now it's 8:30. You've been late. Jarvis Cocker z koleżanką i kolegami, zespół Pulp, Do You Remember the First Time, na początek trzeciej godziny popołudniówki w Trójce. W sprawie wszechobecnych ekranów, smartfonów i nie tylko w życiu młodzieży pojawiły się od Państwa telefony. Taka moja uwaga na temat tej alienacji i dzieci, i młodzieży, że to aż nie powinno dziwić, bo wszystko w tą stronę zmierzało, że nadmierna koncentracja na świecie wirtualnym jest realnego, to do tego musi doprowadzić. To się wymyka spod kontroli chyba już od dawna. Ci młodzi ludzie naprawdę są biedni, kiedy się ogląda ich, jak oni wyglądają jak zombie, idą zupełnie nieprzygotowani. Życie im ucieka chyba i świat, i różne doznania. I to jest bardzo smutne. Z pewnością nie wszystkim ucieka, bo pewnie nie trzeba aż tak generalizować, ale ma pani rację i chyba wszyscy się zgodzimy. W obliczu tych wyników badań, o których dzisiaj kilka razy mówiliśmy, że wpływ tego wirtualnego świata i tego, co się kryje za tymi ekranami, nie jest najlepszy na młodych ludzi. No i z pewnością trudno się dorasta, kiedy dla rzeczywistego świata alternatywą jest ten wirtualny. Kwadrans po 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz kilka minut spędzimy poniekąd w szkole. W ostatnich tygodniach odnotowano bardzo duży wzrost zachorowań na COVID dotkniętych wirusem. Może być jeszcze więcej, bo nie wszyscy zgłaszają swoje zakażenie. Problemem jest brak szczepionki dostosowanej do najnowszej wersji koronawirusa i chociaż Ministerstwo Zdrowia próbuje odkupić preparat od innych krajów, to w czasie oczekiwania do szkół wrócili uczniowie. Czy ma to wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa? Aleksandra Krawczyk. Od kilku tygodni obserwuje się wzrost zakażeń koronawirusem. Niektóre szpitale wprowadziły nawet zakaz odwiedzin. O tym, co może być powodem zwiększonej liczby zakażonych, mówi profesor Ernest Kuchar z grupy LuxMed. W praktyce do zakażeń dochodzi tylko w pomieszczeniach zamkniętych, bo tylko tam jest na tyle duże stężenie wirusa. W sierpniu były upały, chroniliśmy się w pomieszczeniach zamkniętych, klimatyzowanych, czyli w takim pomieszczeniu publicznym, jak poczekalnia, centrum handlowe, dworzec kolejowy. Była choć jedna osoba w pobliżu zakażona, no to mieliśmy szansę się zakazić. Czy uczniowie boją się zakażenia koronawirusem, skoro kilka godzin dziennie spędzają w zamkniętych salach lekcyjnych? Na razie nie, bo ta pandemia była już trochę czasu temu. Ja myślę, że się nie boję, bo zostałam zaszczepiona. Stosujemy jakieś zasady higieny, spray antybakteryjny, myjemy ręce. Nie ma co się tak przyjmować, mimo że słyszałam o przypadkach koronawirusa, które już w tym roku były potwierdzone w szkole naszej. Już nie ma tych maseczek i wszystkiego, to ja się już nie obawiam. Jest to raczej zwykłe przeziębienie dla młodych ludzi i raczej niegroźna choroba, więc ja osobiście się tego także nie obawiam. Wydaje mi się, że na razie jeszcze nie jest na tyle krytyczna sytuacja, żeby wprowadzać taki reżim. Mimo tego, że ten koronawirus nadal jest, nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Wszyscy to traktują już jako zwykłą, co najwyżej grypę. Nie zdziwiłbym się, jakby wielu z nas przechodziło tę chorobę, nie mając świadomości o tym nawet. Taką piętą achillesową ograniczania wszelkich zakażeń przed drogą ropelkową jest to, że źródłem zakażenia bardzo często są osoby bezobjawowe, które tak łagodnie przechodzą, że po prostu nie są świadome, że są zakażone. Normalnie się kontaktują z otoczeniem. My też nie mamy żadnych objawów, które by nas ostrzegły przed tym, że ta osoba jest zakażona. Z wyniknięciem drobnoustroju, a wystąpieniem pierwszych objawów jest okres bezobjawowy. I wówczas te osoby często są zaraźliwe już dla otoczenia, a nie prezentują żadnych objawów i jeszcze czują się świetnie. Jesień to czas zwiększonego ryzyka zakażeniem nie tylko koronawirusem, ale także innymi chorobami. O naturalnych sposobach na wsparcie odporności mówi Marta Makowska, dietetyczka i fitoterapeutka z zielarni Zielarz Polski. Natura obfituje w różne surowce podnoszące naszą odporność. Szczególnie polecam napar z jeżówki purpurowej, czyli popularnej echinacei, rozgrzewającego imbiru, czy bogatej w witaminę C dzikiej róży. Natomiast kiedy pojawią się już pierwsze objawy infekcji, ekspertka poleca herbaty z kwiatów lipy, wiązówki oraz czarnego bzu. Nie można też zapomnieć o codziennym wsparciu odporności. Warto na stałe wprowadzić do diety olej z czarnuszki oraz pyłek pszczeli. Jest naturalnym bogactwem dla organizmu. Zawiera witaminy, składniki mineralne, enzymy oraz związki o charakterze odpornościowym. Poza przeziębieniem i COVID-em ostatnio u dzieci oraz młodzieży coraz częściej pojawiają się zakażenia enterowirusami. Niektóre z typów tego wirusa mogą nawet prowadzić do zapalenia mózgu. Czy jest się zatem czym martwić? Enterowirusy przenoszą się drogą pokarmową i to są, uwaga, najczęstsze przyczyny, na przykład wysypek w okresie letnim. Jak dziecko ma w lecie wysypkę, to najczęściej ma enterowirus. Powiadają za różne choroby. Od choroby dłoni stóp jamy ustnej, zwanej w Polsce potocznie bostonką, czyli takiej choroby wysypkowej, poprzez różnego rodzaju wysypki, zapalenie spojówek, gorączkę, stosunkowo rzadko zapalenie opon czy zapalenie mózgu. Niestety w ciągu następnych tygodni ze względu na powrót dzieci do szkoły można spodziewać się kolejnych przypadków zakażeń różnymi wirusami, także enterowirusami. Największym problemem pozostaje jednak koronawirus. Proszę o siebie dbać. A tą sprawą zajęła się Aleksandra Krawczyk. Teraz piosenka sprzed ładnych paru lat i ona będzie, proszę Państwa, wprowadzeniem do kolejnego tematu. Yeah. Babylon Zoo i Spaceman, więc patrzymy w górę. Czworo astronautów w zmodyfikowanej kapsule SpaceX Crew Dragon wyruszyło w pięciodniową misję Polaris Dawn. Start pierwszego prywatnego lotu w kosmos odbył się z blisko dwugodzinnym opóźnieniem. Astronauci mają przeprowadzić kilkadziesiąt eksperymentów, włącznie ze spacerem w przestrzeni kosmicznej w nowych kombinezonach. Jacek Frenzel. Opóźnienie startu spowodowane było zmianami w pogodzie, pogorszeniem podczas startu, jak i, co bardzo ważne, podczas planowanego lądowania w oceanie. Ależ pędzą, ależ śmigają, a z drugiej strony jakie opanowanie w kabinie, bo możemy co chwilę zaglądać do kabiny. Jerzy Rafalski, astronom Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Czworo astronautów, prywatna misja, leci właściwie w taki dosyć dziwny lot, ekstremalny lot, bo za mniej więcej jedną dobę zniosą się dużo, dużo dalej od Ziemi niż wszyscy inni astronauci. Ci chcą pokonać rekord wysokości 1400 km pod powierzchnią naszej Ziemi. Wcześniej była to wysokość 1300, no tam z groszami, teraz ma być dalej. A po co to wszystko? Żebyśmy się wszyscy przekonali, że ten kosmos jest coraz bliżej nas wszystkich, że być może kiedyś w przyszłości wszyscy będziemy latać w przestrzeń kosmiczną. Nowe kombinezony załogi są niesamowite. Ich konstrukcja może przypominać skórę smoka przez zastosowaną technologię nakładania powłoki stanowiącej barierę termiczną na zewnątrz Skywalkera. Sam kombinezon umożliwia doskonałą mobilność astronauty. Boeing chciał to łączyć ze swoją kapsułą, miał trochę problemów. Niestety kapsuła wróciła bez astronautów. Ci utknęli na orbicie, no ale właśnie chodzi o to, żeby ćwiczyć, żeby testować wszystkie te sprzęty i żeby coraz łatwiej osiągać przestrzeń kosmiczną. Widzę teraz radość, uśmiechy ludzi, oklaski. Na razie misja odbywa się chyba w porządku. Za chwilę nastąpi odłączenie głównej rakiety nośnej. Wyłączanie silnika? Gotowe. Silnik główny wyłączony. Potwierdzono odłączenie. Jutro odpalenie kolejnych silników 1400 km ponad Ziemię, potem znowu zniżamy orbitę. Kolejna doba to jest z kolei wyjście poza kapsułę, wyjście w otwartą przestrzeń kosmiczną. To będzie dopiero przeżycie. Oni mają nowe skafandry kosmiczne. Ta misja smoków poleci wyżej niż jakakolwiek dotychczasowa. Załoga na orbicie przeprowadzi 36 eksperymentów badawczych, a co najważniejsze, dwóch astronautów odbędzie pierwszy w historii komercyjny kosmiczny spacer. Za chwilę nieważkość. Sprawdzić system zabezpieczeń. Jesteście w przestrzeni kosmicznej. Testujemy także kontakt z promieniowaniem kosmicznym. Większość astronautów lata dosyć nisko, jakieś 400 km od powierzchni Ziemi. Oni przebywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tam promieniowanie jest stosunkowo niskie, bo jesteśmy w tej klatce magnetycznej. Ci astronauci wzniosą się na wysokość 1400 km nad powierzchnią Ziemi. Tam promieniowanie kosmiczne jest już wyraźnie wyższe, tak więc będziemy też badać wpływ promieniowania kosmicznego na organizm ludzki. Mamy kolejny eksperyment. Będziemy naprawdę wysoko. A to wszystko po to, by przygotować astronautów na jeszcze dalsze loty. Oby ta misja się powiodła. Tak daleko zaprowadzają nas marzenia. Spacer kosmiczny. Zaplanowano na trzeci dzień misji na wysokości 700 km i ten spacer ma potrwać około 20 minut, a materiał przygotował wyraźnie zafascynowany tematem Jacek Frenzel. 26 minut po 18. Przypomnę nasz numer 22 i 7 trójek. Przypomnę, że także mailowo mogą Państwo do nas napisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Za chwilę serwis i podsumowanie ekonomiczne dnia, a przed 19 jeszcze mamy dla Państwa reportaż. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40 Plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Program Drugi Polskiego Radia i Festiwal Eufonie zapraszają na wyjątkowy koncert. Z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego zespół Monodia wykona specjalny program wypełniony pieśniami poety. Przed nami premiera nowych kompozycji Filipa Wiki. Za całość odpowiada oczywiście Adam Struk. Studio imienia Witolda Lutosławskiego 11 września o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie nck.bilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Marzysz o rzęsach długich aż do nieba? Czas na Hebe. Teraz w super promocji znajdziesz Regenerum serum do rzęs i brwi, a dzięki miarce przekonasz się, jak twoje rzęsy rosną każdego dnia. A może chcesz mieć gładką skórę i pozbyć się tych nieszczęsnych, kurzych łapek? Czas na Hebe. Teraz w promocji dermokosmetyki Biolik, w tym kultowe serum rewitalizujące do twarzy Biolik z odżywczym kawiorem. A wy, panowie, zapomnijcie o podbieraniu szamponów swoim kobietom. Jeśli chcecie mieć mocne, gęste włosy, czas na Hebe. Teraz szampony DH2 dla mężczyzn w wyjątkowej cenie. Szczegóły w Hebe. Jak jesień, to aromatyczna kawa i mięciutki koc, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Za chwilę, 18:30. Ale w studiu już jest Agnieszka Drozd, która ma dla Państwa skrót serwisu Trójki. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 3 miesiące. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie, które wejdzie w życie od jutra. Strefa przyniosła konkretne, dobre rezultaty. Jest ona przede wszystkim wymierzona w przemytników ludzi, którzy podejmują osoby przerzucane przez granicę, powiedział minister Tomasz Siemoniak, uzasadniając decyzję o przedłużeniu strefy. Naczelna Rada Lekarska domaga się zmian ustawowych w sprawie aborcji. Samorząd lekarski podkreśla, że nowe wytyczne dla lekarzy i prokuratorów w kwestii przerywania ciąży są niewystarczające. Rada pozytywnie oceniła sam fakt opublikowania takich wytycznych, jednocześnie podkreśla, że bez zmian ustawowych lekarze mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej z powodu rozbieżności interpretacyjnych przepisów ustawy o planowaniu rodziny. Rada Lekarska podkreśla, że obecnie ten ważny społecznie problem spoczywa na lekarzach. 10 dni potrwa festiwal Pierogi Świata Jemy w Łodzi. Od 13 do 22 września 24 łódzkie restauracje przygotują kilkadziesiąt różnych zestawów. Organizatorzy zapowiadają, że będą pierogi polskie, gruzińskie, włoskie, azjatyckie z mięsem, ale też wegetariańskie i wegańskie. Podczas imprezy pojawi się żurko pieróg z białą kiełbasą, podane z kubkiem białego barszczu, biało-czerwone gruzińskie kinkali z owocami leśnymi i sosem czekoladowym, pierogi ukraińskie z białą truflą, a także pierogi z rakami w koperkowym beszamelu. Pierogi w takiej formie dostępne będą tylko w dniach trwania imprezy. A na pełny serwis zapraszam o 19:00. Nie wiem, co się stało, ale zrobiłam się głodna. Tak smaka zrobiła nam Agnieszka. Sylwia Zadrożna i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam. 35% firm planuje w ostatnim kwartale tego roku rekrutację nowych pracowników. O konieczności zwolnień mówi 19%, a 4% nie ma sprecyzowanych planów kadrowych na najbliższe miesiące. Jak mówi Monika Majewska z Manpower Group, swoje zespoły planują powiększyć firmy w 6 z 8 analizowanych branż. Najbardziej optymistyczne prognozy płyną z sektora transportu, logistyki, logistyki i motoryzacji oraz IT. Sporą chęć zatrudnienia nowych rekrutacji zgłaszają także pracodawcy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych. Jest to następstwo nie tylko wzmacniania nowych inwestycji, ale przede wszystkim sezonowości związanej ze świątecznym pikiem sprzedażowym czy też przy okazji Black Friday. Największą chęć pozyskania nowych pracowników deklarują firmy zlokalizowane na północnym zachodzie Polski, a najmniejszą z południa kraju. Teraz kilka słów o innym zjawisku na rynku pracy. Aż 93% pracowników doświadczyło co najmniej raz zachowań, które mogą być uznane za mobbing. Takie niepokojące wyniki płyną z badania mobbing w środowisku pracy, wyjaśnia Karolina Korzeniewska, ekspertka firmy Antal. Najczęściej były to krytyka wykonywanej pracy, przerywanie, ograniczenie lub niedawanie możliwości wypowiedzi, rozsiewanie plotek, przemoc słowna oraz lekceważenie w swoim miejscu pracy. Połowa badanych doświadczyła także przydzielenia zadań nieadekwatnych do kompetencji, zadań bezsensownych oraz ograniczenia możliwości rozmowy z innymi pracownikami, czyli izolacji społecznej, ignorowania obecności. W wyniku takich zachowań 90% pracowników doznało pogorszenia zdrowia psychicznego, a 75% fizycznego. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach wielorodzinnych wyniosła w pierwszym półroczu prawie 52 metry kwadratowe, podał GUS w raporcie o budownictwie za pierwsze półrocze. W tym czasie najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwie mazowieckim i małopolskim. Najwięcej mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w województwie pomorskim. Wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce może kosztować w ciągu dekady ponad 37 miliardów złotych. Według Deloitte w pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego może zostać nim objęta zaledwie połowa butelek PET i puszek metalowych wprowadzanych do obiegu. A przypomnijmy, że co roku na polski rynek trafia ponad 10 miliardów sztuk opakowań jednorazowych, które będą podlegać kaucji. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie na czerwono. Indeks największych spółek stracił równo 1%. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,59, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Tej nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, w centrum możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna od 9 do 14 stopni Celsjusza nad morzem oraz na krańcach południowo-wschodnich miejscami 15 stopni. Ten głos słyszą Państwo ostatnio na naszej antenie w projekcie Janis and Jo z Tony Malenem, ale oczywiście nie zapominamy, że Janis Filipakis to także zespół Falls. Falls i My Number. 21 minut pozostało do 19. Pora reportażu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mieliśmy dla Państwa przygotowany na dziś inny reportaż autorstwa Ewy Szkurła-Tadamskiej bez opery w Operze Krakowskiej. Do tego tematu wrócimy na naszej antenie, jednak dzisiaj zmiana planów. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Dla nas powstaniec warszawski, dla nich po prostu dziadek. Uśmiechnięty, skromny, zawsze ubrany w spodnie, w kant i koszulę. O kim mówimy? O bohaterze dzisiejszego reportażu, a jest nim Janusz Komorowski, pseudonim Antek. Harcerz szarych szeregów, który w 1944 roku miał niespełna 15 lat. Dzisiaj, 79 lat po zakończeniu wojny, Janusz Komorowski nadal pełni swoją misję. Opowiada historię powstania również rodzinie, która nie zawsze jest tym tematem zainteresowana. Antoni Rokicki tę historię i współczesność zarejestrował w opowieści Byłem harcerzem, byłem żołnierzem. Posłuchajmy. Zawsze jestem nastawiony na życie z taką ufnością, otwartością, z takim, pięknym jednym słowem, bo uważam, że życie jest piękne i ludzie są piękni. Tylko niekiedy coś tym tam się pokotuje i wtedy zmieniają front. No ale to trzeba zawsze trzymać się jednego kierunku. Dzień dobry, witam panów. Antoni Rokicki. Z prawnukiem. Dzień dobry, Antoni Rokicki. Witam. Jak masz na imię? Olek. Olek, super. Tymi ulicami zapewne pana dziadek biegał razem z kolegami. Na Ochocie, tak, w czasie powstania. No, na pewno spędził tutaj jakąś część młodości. Plac Narutowicza. Oczywiście, Plac Narutowicza. Serce Ochoty, tak. Myślę w zasadzie za każdym razem, jak gdzieś jestem w okolicach Tarczyńskiej, po prostu mam z tyłu głowy te wydarzenia, które on mi opowiedział. To dociera dopiero w dorosłym życiu, kiedy człowiek słyszy teraz, co się dzieje w Ukrainie, no i może sobie wyobrazić, co się działo wtedy tutaj, prawda? Ma pan tutaj wiele zdjęć i wiele odznaczeń. To jest Krzyż Armii Krajowej nadany już przez władze polskie. Krzyż partyzancki, warszawski krzyż powstańczy. Krzyż za zasługi dla ZHP z rozetą mieczami. To jest promemoria i propatia. Z okazji 70-lecia powstania warszawskiego. Oko cieszy, no na pewno, to wie pan. Ale przede wszystkim to jak ktoś przyjdzie, to wie pan, no. Wzbudza to jakiś zachwyt, no. Byłem na spotkaniu z młodzieżą, dziewczynka dowiedziała się, że będzie powstaniec warszawski i postanowiła namalować ten obraz. Mój ojciec pracował w Państwowych Zakładach Inżynierii, mieszkaliśmy na Ochocie. Mama się zajmowała domem, to był chyba rok 41. Się zatrudniłem w zakładzie fryzjerskim na ulicy Tarczyńskiej, 11. Przychodził taki elegancki facet w briczesach, takich sportowych, wojskowych briczesach. I on mówi, ty to chyba byłeś harcerzem, bo ty taki jesteś, taki zachowujesz się jak harcerz. Ja mówię, oczywiście. No ale mówi, teraz wiesz, że nie ma harcerstwa, ale harcerstwo jest w konspiracji. Ja mówię, słyszałem właśnie, że jest w konspiracji. A czy ciebie by to interesowało? My naturalnie. To mówi, słuchaj, dam ci pierwsze zadanie. Pójdziesz z tymi fryzjerami, bo tam na Tarczyńskiej pod Uszłym była szkoła, w tej szkole tam byli Niemcy. Pójdziesz z tymi fryzjerami, oni będą tam obsługiwali tych Niemców, a ty byś pobiegał sobie po budynku i byś zrobił rozpoznanie, jakie tam jest uzbrojenie, gdzie to uzbrojenie jest, no i żeby mu zrobić taki szkic. No ja to załatwiłem, był zadowolony. Słuchaj, a może chciałbyś pojeździć trochę, bo to jest bardzo odpowiedzialna i niebezpieczna praca, bo to prasę trzeba przewozić. Byś jeździł kolejką EKD do Pruszkowa i przewoził. Ja mówię, no oczywiście, I trzeba trafić, że w kolejce EKD była rewizja. Przy mnie znaleźli tę paczkę. Jesteśmy przed budynkiem, który przetrwał wojnę, akademik. Czy mogę cię prosić o odczytanie napisu? Sprawdzili. Niepełne zdanie tutaj jest. Z tego co widzę, sprawdzili, min nie znaleziono, nie znalezy. Ten teren był zaminowany, rozumiesz? Przez Niemców. Wiesz, to są miny przeciwpiechotne, pułapki wybuchające w momencie, kiedy człowiek na nią wejdzie. Powstańcy sprawdzali, czy ten teren jest czysty, czy można tutaj bezpiecznie wejść. Niemcy zaminowywali go w momencie, kiedy się wycofywali. Ja nie pamiętam dziadka inaczej ubranego niż spodnie w kant i koszula, nawet jak jedziemy na działkę. Z dziadkiem jeździliśmy na ryby, dziadek mnie zabierał na ryby, na grzyby. Jeździliśmy pociągami, PKS-ami, wtedy nie było samochodów, nie można było sobie wsiąść w samochód i pojechać gdzieś tam. Tylko wyprawa zaczynała się o godzinie 3:00, zrywał mnie z łóżka, pakowaliśmy gotowane jajka na twardo, kiełbasę, pomidora i chleb. Siadaliśmy w albo PKS, albo w pociąg, no i tam spędzaliśmy cały dzień. Przy mnie znaleźli tę paczkę. Przywieźli mnie na dworzec zachodni i tam gestapo i tam te służby niemieckie zaczęły mnie tam naciskać, żebym powiedział, co ja wiem na ten temat. Ja powiedziałem, że ja nic nie wiem, bo ja chciałem parę złotych zarobić i mnie tylko to interesowało, nic więcej. No więc tam zaczęli mnie tłuc pałką taką gumową z nasadką metalową, ręce wystawiać po 25 i kazali liczyć. Później krzyż walili 70 razy uderzeń. I ja przyznałem się, bo powiedziałem, że ja nic nie wiem, ja nikogo nie znam. No i ja zemdlałem. Dobrzy ludzie, prawdopodobnie konspiratorzy, przywieźli mnie nie do domu, tylko przywieźli mnie do internatu na Sienkiewicza 14. I jak się przebudziłem, to dopiero się dowiedziałem, gdzie ja jestem. Jestem jego rodziną, ja go znam po prostu od małego. Ja nie patrzę na niego z perspektywy powstańca, tylko z perspektywy Janusza Komorowskiego. Znamy się po prostu jak łyse konie, więc jakieś fakty historyczne, oczywiście jak się chce go zapytać czy coś, to też poznam jego punkt widzenia i tak dalej, ale no, powiem szczerze, no, nie jesteśmy jakoś tak mocno zainteresowani poznawaniem wszystkich szczegółów. My akurat nie mamy takich zapędów. Podczas przyrzeczenia składanego 3 maja 1942 roku dostałem krzyż ołowiany harcerski, krzyż i nadano mnie pseudonim Antyk. Szary Szerega. Mówię szczerze, przyznam się, że jestem pierwszy raz w tym miejscu. Natomiast potrafię sobie to wyobrazić, jak to po prostu wyglądało i co to znaczyło dla mojego dziadka. Oluś, wiesz już, co to za miejsce jest? Dom dziadka. Kamienica została zbombardowana. Tragiczna historia mojego dziadka jest taka, że został sam, a miałby starszą siostrę, ojca i jego matka poroniła w tym bombardowaniu, więc dziadek został ciężko ranny w nogę. Ledwo go odratowali tak naprawdę, bo wdała się gangrena. Do tej pory utyka, nie ma po prostu ćwierci uda. Może nie do końca nawet takie dziecko małe jest świadome, że to jest dla niego trauma, prawda? Dopiero po jakimś czasie, mam wrażenie, właśnie na starość, ewentualnie w takim wieku średnim, dopiero docierają takie informacje, co to tak naprawdę się działo. Więc ja dopiero w dorosłym życiu też zrozumiałem w ogóle, o co w tym chodziło, jaka to była trauma, jak to w ogóle w dzisiejszych czasach coś takiego by się stało, jak dzisiejsza młodzież by na to zareagowała. No, powiem szczerze, nie jestem w stanie tego wyobrazić sobie. Wtedy to się myślało tylko o jednym. Żeby udało się przeżyć, żeby udało się Niemców pokonać, żeby w Polsce zapanowała wolność, niepodległość, żeby ludzie zaczęli normalnie żyć. Bo ja w czasie powstania miałem 15 lat. Myśmy tam właśnie w piwnicach wybijali otwory, żeby można było przechodzić względnie swobodnie z jednego budynku do drugiego budynku. Bo wtedy łatwiej jest podczas łapanki ukrywać się i uciec. No. Postanowiłem to wszystko utrwalić w pamięci. Narzucili mnie po prostu, że ponieważ jestem dziennikarzem, to żebym kronikę tworzył. No i zacząłem tworzyć tę kronikę. No. I tworzyłem ją 30 parę lat. Szare szeregi. Otwock.zhp.pl. I tutaj można znaleźć wpis o autorze. W lipcu 1944 roku do Otwocka i okolic zjeżdżali żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po to, by dalej przemieścić się do Warszawy oczekującej na godzinę W. Harcerze z willi Capri pełnili dla nich rolę przewodników i opiekunów. Został natychmiast włączony do grupy zawiszaków wykonującej z wielkim poświęceniem niebezpieczne zadania służby pomocniczej w blokach ZUS. Byliście harcerzami, żołnierzami? Jedno i drugie. Przecież generał Sikorski ustanowił, że każdy harcerz, który wejdzie do konspiracji, będzie traktowany jako żołnierz. No idziemy do naszego tutaj miejsca zamieszkania Janusza Komorowskiego, w niektórych kręgach zwanego dziadkiem i pradziadkiem. Jesteśmy z zapowiedzianą wizytą, co prawda nie w takim składzie. Najbliższy dzień jutrzejszy o godzinie 11 Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnego dnia o godzinie 11 spotkanie na mszy świętej przy pomniku powstańców warszawskich na Placu Krasińskich. Grafika Lieka Pamięć, żeby zapamiętać te wszystkie miejsca spotkań. W piątek byłem w Domu Powstańców Warszawskich, tam była uroczystość. I dostałem tutaj białe dwa gwoździki, tutaj są. I taki ryngraf okolicznościowy. 80. rocznica Powstania Warszawskiego, Dom Powstańców Warszawskich. Głośniej powinieneś mówić. On mówi głośniej, jak na przykład internet mu się kończy w telefonie. Tak. I tu jeszcze jest, na drugiej stronie jeszcze jest napis. Cześć i chwała bohaterom 1944-2024. Dobra. Lecimy. Cześć. Papa, pożegnać. Lecimy. Cześć. Tak, dziękuję. Zamknij. Bardzo mnie kocha, to jestem pewien na 100%. Kocha tak samo swojego wnuka, zresztą wszystkich wnuków, prawnuków. To jest super, nie, ucałował na koniec. Tak, to zawsze. Standardowe powitanie i pożegnanie. Taka tradycja. Tak. No, przez dziadka zapoczątkowana. Do tej pory nawet pamiętam, jak byłem małym dzieciakiem, to nie lubiłem tego robić, bo on miał zawsze szorstki zarost. Jak pan przekaże historię rodzinną synowi? Na razie robi to mój dziadek, a jego pradziadek. I oby trwało to jak najdłużej. A ja, no to na tyle, na ile będę w stanie. Na pewno najważniejsze rzeczy będzie wiedział. Po zabraniu głosu prosimy prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Janusza Komorowskiego. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Pokolenie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na tych wartościach się wychowało. Dzięki nim śmiało służyć Polsce. Dzięki nim wy możecie dla niej pracować i jej bronić. A nie miał pan takich momentów zwątpienia w te wartości? Nie, proszę pana, ja cały czas byłem fatalistą, ja cały czas miałem, wie pan, wierzyłem, proszę pana, w przeznaczenie i po prostu starałem się żyć pięknie, jak to się mówi, no.